gurrimi kalan elale kızlar ettin. Arrakı gusum açılale kızlar ettin. Çatıra koyu kuşasın açıtale kızlar ettin. Arrakı nalan dole kızlar ettin. Çoğuyum abi gidin.